different now with that quiet shame. Now we'll never be a real drag if we were all the same. I'm not gonna try to please eyes that just don't see. Get myself together and you'll have the blues, not me. You'll have the blues, not me. You'll have the blues, not me. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 14, program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef armii Pakistanu informuje, że zabito zakładników, którzy zaatakowali szkołę w Peszawarze, ale nie ma doniesień o zakończeniu akcji odbicia budynku z rąk talibskich terrorystów. Sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące dwojga 18-latków, którzy zabili rodziców jednego z nich. Do zbrodni doszło nieopodal Białej Podlaskiej. W stolicy Ukrainy kierowcy mogą płacić mandat od razu, ale żeby zapobiec korupcji, nie gotówką, a kartą. Ostatnie doniesienia z Pakistanu mówią o 130 zabitych, w większości to dzieci, i o ponad 120 rannych. Od rana informujemy o dramacie w szkole w mieście Peszawar, gdzie uczą się dzieci wojskowych. Zaatakowali talibowie, którzy twierdzą, że to zemsta za zabijanie ich rodzin. Dowódca pakistańskiej armii napisał na Twitterze, że nie żyje 6 talibów, w tym zamachowiec, który zdetonował przytroczony do ciała ładunek wybuchowy. Ale nie ma informacji o tym, by zakończyła się operacja odbicia szkoły z rąk terrorystów. W chwili ataku w środku było prawie 500 uczniów i nauczycieli. W studiu jest Łukasz Walewski. Łukasz, rozmawiałeś z ekspertami, jak oni wyjaśniają atak talibów na szkołę. Z jednej strony po wczorajszym ataku w Sydney talibowie konkurujący o rząd dusz z Państwem Islamskim chcieli pokazać, że i oni mogą trafić na czołówki światowych gazet. Z drugiej, jak wyjaśnia Patryk Kugel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, może być to odpowiedź na przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Malali Yousafzai, która walczy o prawo kobiet do nauki w Pakistanie, a tego talibowie zabraniają. pokazanie, że nie są jeszcze całkowicie rozbici, że to oni będą dyktować warunki, zmuszając ludzi terrorem, zastraszając ich do tego, żeby cofnęli się w czasie. Ale talibowie podkreślają, że chodzi o trwającą od kilku miesięcy ofensywę w Waziristanie, więc to zemsta wobec pakistańskiej armii, mówi były ambasador Polski w Pakistanie Krzysztof Dębnicki. Tej operacji, o której nie mamy, szczerze mówiąc, wielu wiarygodnych danych, no miało zginąć kilka tysięcy talibów i, jak rozumiem, również znaczna liczba ludności cywilnej. W tradycji pasztuńskiej zemsta to jeden z obowiązków, a to był cios w samo serce, bo w dzieci pakistańskich żołnierzy. Talibowie od dawna żądają zaprzestania ofensywy wojsk pakistańskich w rejonie pogranicza z Afganistanem. Protestują też przeciwko nalotom amerykańskich dronów w tym regionie. Teraz w serwisie Trójki przechodzimy do informacji z kraju. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec dwojga 18-latków, Kamila N. i jego dziewczyny Zuzanny M., którzy w nocy z piątku na sobotę zabili rodziców chłopaka. Do tej okrutnej zbrodni doszło w Rakowiskach, nieopodal Białej Podlaskiej. Ofiary, 42-letnia kobieta i jej o 6 lat starszy mąż, zginęli od wielu ciosów zadanych nożem. Doświadczeni policjanci mówili, że czegoś podobnego jeszcze nie widzieli. Według dotychczasowych ustaleń prokuratury młodzi ludzie zabili rodziców chłopaka, bo ci nie akceptowali jego związku. Mieszkańcom Rakowisk trudno ciągle uwierzyć w to, co się stało. Bardzo duża tragedia na pewno na całej naszej miejscowości. Każdy jest tutaj wstrząśnięty tym, no i naprawdę no nie wiemy, jak do tego podejść. Ci państwo od niedawna tutaj mieszkali. Nie wiemy właśnie, co mogło być przyczyną tego. Bardzo w porządku człowiek. No, mieli jednego syna, jego żona uczyła w szkole. Co ja myślę? No po prostu dla mnie to jest szok. No jestem zaszokowana tym, co się stało. Nie mamy wpływu na dzieci. Dzieci się po prostu od nas oddalają. Nastolatkom grozi nawet dożywocie. W tej sprawie zostały zatrzymane jeszcze dwie osoby, które dzisiaj są przesłuchiwane. W samochodach drogówki na Ukrainie zainstalowano terminale płatnicze. To na razie eksperyment. Kierowcy mogą płacić mandaty od razu po ich wypisaniu w 15 radiowozach patrolujących drogi, między innymi w Kijowie. Ale nie jest to obowiązek i dotyczy tylko drobnych wykroczeń, które nie grożą utratą prawa jazdy. Jeśli policja i władze, między innymi stolicy Ukrainy, będą zadowolone z nowej metody, terminale zostaną zainstalowane w radiowozach w całym kraju. Mimo trudności finansowych, włoscy emeryci są w dobrej formie i dbają o zdrowie. Tak wynika z przedstawionego właśnie raportu dotyczącego osób powyżej 65 roku życia. Marek Lenert. Raport przygotowano na podstawie ankiety rozdanej 40 tysiącom osób. Wynika z niego, że tylko połowa osób starszych i w podeszłym wieku szczepi się przeciwko grypie, a co trzecia rezygnuje z wizyty u dentysty, bo jej na to nie stać. To po stronie minusów. Pozytywny jest fakt, że tylko 11% tej grupy wiekowej pali papierosy. To połowa średniej krajowej. 70% je regularnie warzywa i owoce, a 42% robi codziennie długie spacery i chodzi na potańcówki. Dolegliwości, na jakie uskarżają się starsi Włosi, to nadciśnienie, arytmia i choroby serca. 8 na 100 jest po zawale, a 4 na 100 po wylewie. Oczekiwana długość życia wynosi we Włoszech obecnie prawie 83 lata. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I w tym serwisie Trójki to była ostatnia informacja. Na kolejne wiadomości zapraszamy o 15. Pogoda wciąż bardziej jesienna niż zimowa. We Wrocławiu dzisiaj 7 stopni. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy od minus 1 na północnym wschodzie do plus 2 na południowym wschodzie. W centrum i na wschodzie Polski będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A jaka to dynastia? No Nikon, oczywiście. Cashback wspaniały. Wielka promocja. Zwrot gotówki dla Ciebie. Wybierz obiektyw lub aparat Nikona, a po zakupie oddamy Ci pieniądze, nawet 2100 zł. Szukaj promocji Cashback wspaniały w sklepach i na stronie nikon.pl promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę będzie 7 minut po godzinie 14. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Nasz adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Za chwilę w studiu pojawi się również gość, który po sygnale przedstawi problem, a potem będzie ponosił tego konsekwencje. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton. Mówię prawie jak jest. Albo jak mogłoby być, no mniej więcej. Proszę Państwa, ja jestem człowiekiem bardzo strachliwym, o tym zresztą już mówiłem w poprzednich odcinkach. Natomiast dzisiaj chciałbym się skoncentrować na strachu, który jest trochę bardziej nieracjonalny. I taki strach, przynajmniej z mojego takiego wyczucia językowego, nazywa się chyba fobia. Tak mi się wydaje. I są różne fobie. Są fobie bardziej znane. Na przykład arachnofobia to jest lęk przed pająkami, klaustrofobia to jest lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Są bardziej ciekawe i skomplikowane fobie, jak na przykład heksakosio i heksokontoheksafobia. Tak, proszę Państwa, powiedziałem to słowo. To oznacza fobię przed liczbą 666. Ale to nawet tłumaczenie jest skomplikowane językowo. Albo ustnie bym powiedział. Proszę Państwa, więc są różne fobie. I ja też mam fobie, nie ukrywam. Ja się boję guzików. I to mówię z pełną powagą. Jakby przede mną siedziała najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Nachylała przede mną i miała guziki. Koszulkę polo, to ja bym uciekł. I jest to niestety prawda. Boję się permanentnie guzików. Moim takim największym strachem jest strach przed tym, że mógłbym włożyć rękę do szuflady pełnej guzików. To jest mniej więcej ten taki odruch, jak niektórzy mają, jak ktoś szura, prawda, widelcem po talerzu albo pociera ręką o sztruksowe spodnie. I ja tak reaguję na guziki, czyli to coś, co jest przypięte do koszuli, koszulek i tak dalej. Koszulka polo to jest moja największa zmora. I chciałbym na koniec, proszę Państwa, taki konkurs ogłosić. Mianowicie, Państwo pewnie też mają jakieś fobie. Ja wiem, jak z fobii mniej więcej leczyć, po prostu trzeba się ze strachem zmierzyć. Czyli na przykład, jak ktoś się boi guzików, to podejrzewam, że trzeba wiadro guzików na kogoś wydać. Jak ktoś się boi zimnej wody, to trzeba wiadro zimnej wody. Choć to akurat się kojarzy z czymś innym, ostatnio modnym. W związku z czym, proszę Państwa, ja mam rozwiązanie. Proszę nam wysłać na maila Akademii Rozrywki opis swojej fobii, dziwnego lęku, który Państwo w życiu przed czymś mają. I ja się postaram rozwiązać Państwa problem. To znaczy, jak Państwo się boją na przykład guzików, to ja obsypię Państwa guzikami, jak gdyby zgodnie z angielską maksymą follow the fear, Państwo się ze swojego lęku być może wyleczą, a być może nie. I na koniec wiersz. Ja się boję guzików, ty się boisz węży, nie pojedziemy do Tajlandii. To koniec. Ciemny pokój, w kącie bije zegar. Ostatni pająk poszedł spać. Księżyc wychodzi ponad chmurę, srebrem razi jego blać. Sowa lekko mruży oczy, chcąc dojrzeć ciemny kształt. Tego to wstaje o północy, to nie brzmi już jak żart. Czai się w otchłani mroku, wydając dziwne dźwięki. Charczy, wyje, bulgocze, wśród ludzi budząc lęki. W parku przestraszył wilków sforę, i całe zajęcie. Potworzy z kaszczeluści. Jutro, gdy przyjdzie północ, znów grób swój opuści. I co, zasnęła dziewczynka? Tak, tak. No, śpiewał i w straszny nastrój wprowadzał kabaret hrabi. Spokojnie jeszcze raz, myślę, możesz się przedstawić, przywitać z naszymi słuchaczami. Ja? Tak, Michał Kępa, gościem w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, ja się nazywam Michał Kępa, ja jestem gościem tutaj w studiu, siedzę. I rozumiesz, że... Rozumiemy, że podejmujesz się wyleczenia wszystkich zgłoszonych w ciągu... W czasie najbliższych 30 minut fobii przez naszych słuchaczy. A to zależy, czy chodzi o fobie, które się pojawią w ciągu najbliższych 30 minut, czy to są inne fobie, czy ja będę lecił. No to musi być konkretnie tutaj, trzeba sobie powiedzieć, co ja mam zrobić, prawda? No jakie dobrze, są to wymagania wobec mnie. I, to znaczy? Co możesz zrobić? Jak możesz siedzieć pomóc? Tutaj mogę poopowiadać, dużo mogę, ja mogę tu pomachać, to nie widać, ale jest wiele czynności, które ja jestem w stanie w ciągu 30 minut wykonać, bardzo dużo mogę. Świetnie, a gdybyś miał leczyć fobię, to co leczyć, możesz wyleczyć? A to mogę, bo do tego się zobowiązałem w swoim... Właśnie, więc ograniczmy, jakie te fobie mają być zgłaszane i... Proste takie do wyleczenia najlepiej. Dla mnie będzie takie, że to byłyby proste do wyleczenia, żeby były. Mhm. Albo po prostu dziwne. Mhm. Dziwne i głupie. To ja umiem trochę leczyć. Znaczy nie umiem, ale na potrzeby tej audycji twierdzę, że umiem. Oczywiście, nikt nie bierze odpowiedzialności za twoje umiejętności lecznicze. Dla przykładu, ty wspominałeś, że boisz się guzików. To jest prawda. I koszulek polo. Tak, o, najbardziej. Bo one są taką, jak gdyby... Koszulka polo najbardziej uwidacznia guziki, według mnie. I jaką metodą masz zamiar... leczyć słuchaczy? Innych, siebie nie wyleczę z tego już chyba nigdy. A podobno taką, podobno jest tak, że jak ktoś się czegoś boi, to musi się z tym strachem zmierzyć. Jak się zmierzy, to mu przejdzie. Więc na przykład jak ktoś się boi guzików, to proponowałbym wysypać na kogoś wiadro guzików. A jeżeli mnie ktoś trochę skręca, jak o tym myślę. A jeżeli ktoś się boi koszulki polo? No to ale on się boi guzików wtedy, no, powiedzmy sobie szczerze. To ja bym zarzucił, albo taką koszulkę polo na twarz przyłożył, tak jak ręcznik się czasami, prawda, ktoś się chce wytrzeć. Dobrze, tak. Mnie się to przeraża, absolutnie. Zupełnym przypadkiem się składa, że akurat w naszym studiu... Nie! Jest dzisiaj nie. z nami. Nie! To są jaja jakieś, przepraszam, ja tu nie przyszedłem. Proszę się zachowywać, panie Michale. Jest taki specjalny podarunek dla naszego gościa. Jest to koszulka w stylu Marko, jak mawiała Hanka Bielicka w pewnym polskim filmie. Nie dotkniesz tego mnie. Proszę bardzo. Nie, bo ja nie mogę. Sieć. Nie! Proszę państwa, ja go jeszcze złapię w tym studiu i on będzie się leczył z własnych fobii. Jeżeli ma... Miała być poważna audycja, ale... Bo ona ma naprawdę koszulkę, proszę państwa, i tak, tam są guziki. Mam. Jest pięknie zielona. W tej chwili bardzo pasuje do twojej cery. Bo ja wiem, co ty chcesz z nią zrobić, ty chcesz gonić za mną. Nie, gonić nie będę, ale jeszcze do końca akademii obiecuję ci, że będziesz ją miał. Nie dotknę tego. Ja nie żartuję ze swoimi fobiami, one naprawdę istnieją. Zwalczymy. Proszę nam przypominać o swoich fobiach. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Nie wierzę. Michał, nie może być tak, że szewc bez butów chodzi. Zwalczymy twoją i zajmiemy się resztą. To ty teraz nakładaj tę koszulkę. Nie! Nie mam możliwości takiej. Żeby metoda się potwierdziła, nie. A Kuba Sienkiewicz i Bartłomiej Bredę cicho. Odwołuję wszystkie swoje... Cicho. Zajmą się innym rodzajem fobii. Ichtiofobią, czyli strachem przed rybami. Po ryby mogę zjeść, ale... Nie. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, oraz bywasz na wyścigach i w operze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Tutaj stada rekinów i ośmiornic, a on amator ze spisem cudzołożnic. Znajdzie ciebie, bo potęgę swą ma w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa, co powie ryba, kiedy cię zdyba. I nie nie pomoże niezawodny prowokator i nie da rady podstawiony terminator. Bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, oraz bywasz na wyścigach i w operze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. O miedzianym rybaku i złotej rybce. Są na świecie złote rybki. Sukces w życiu, by mieć szybki, musi zdarzyć się na plaży taki połów. Po to właśnie stal przelotek, z aluminium kołowrotek, pod spławikiem zaś się pławi jakiś ołów. Haczyk zawsze jest mosiężny, czy malutki, czy potężny. No i nerwy. Nerwy trzeba mieć ze stali. I żelazną mieć potrzebę stać pod ołowianym niebem, skoro świt, a więc przed świtem jeszcze wstali. W nocy wstają więc wędkarze, oblegają trzciny, plaże i tak stojąc w głowie roją konwersacje. O co prosić rybkę złotą, gdyby się trafiło toto w zamian za niezaproszenie na kolację? Wypuść, wypuść mnie, rybaku, zamiast trzymać mnie na haku, a życzenie twoje każde chętnie spełnię. A tu pełne zaskoczenie. Wędkarz sprawia takie wrażenie, jakby nie był zainteresowany. Zupełnie. Mówi do niej: ja cię zjem, jam w zarządzie KGHM, bo nie jak ty, głos oddałem zamiast zabrać. Złotą kartę mam i willę, chciałem wyrwać się na chwilę, a trafiłaś mi się ty, istna makabra. Na co dzień tylko kawior jem, jak wszyscy w KGHM, lecz ciebie zjem z rodziną, choćbyśmy się struli. I nie spełni żadnych pokus złotej rybki hokus pokus. U nas od życzeń to jest pędzący królik. Żeński lęk co mną władnie, przez twój wdzięk, męski wdzięk, niech przepadnie. Z twoich żył, do mych żył, przelej burzę, nie mam sił, nie mam sił bać się dłużej. Ach, ach, ach, ach, ona nie ma sił. Albo weź i nieś mnie gdzieś lub na miejscu. Uczyń to, Waterloo, mój zwycięzca. A wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie. Inny czas, proszę was. A wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was. Inny czas, zrozumiejcie. Stal, w czynu stal, nim uderzę. Jakiś żal, rzewny żal, za czymś bierze. Może za litwych panieńskim posem, który na zawsze ja z nich już strącę. Ach, ach, ach, ach, on go strąci mi. No i to właśnie to tak mnie cofa, żem ja profan. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas, zrozumiejcie. Tyle trwóg, miły Bóg, to katorga. Ciężki próg to dla nóg naszych czworga. Lżejszym go czyni to minimalnie, że przekroczy się chociaż legalnie. Ach, ach, ach, ach. Niebywały strach, lecz choć rzeczy te nie idą prosto, nikt nie przeczy, że będzie potomstwo. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas, zrozumiejcie. Barbara Kraftówna w duecie z Bronisławem Pawlikiem, a Michał Kępa gościem w naszym studiu, z którego starał się przez ostatnie mniej więcej 9 minut bardzo konsekwentnie uciekać. Bo to ja jestem zawiedziony postawą niektórych redaktorów w tym radio. Tu się strasznie... Ja niech skomentuję. Tak, jestem zamknięty w sobie. Michał, nie radzisz sobie. Się boję. Ja to zgłoszę. Nie radzisz sobie z własną fobią. To jak masz pomagać innym? Ale dobrze, znalazłam taką pokrewną. Proszę. Pośród propozycji naszych słuchaczy. Jestem zamknięty w sobie teraz. Proszę bardzo, pan Szymon strasznie boi się dziurek w kaskach kolarskich. Dziurek w kaskach kolarskich. To tak jak tej guziki prawie. Tak, ale to bym proponował, znaczy albo się zmierzyć z fobią, a to różnie może się skończyć mierzenie z fobią, która dotyczy kasku kolarskiego. Prawie tak tragicznie jak z guzikami. Żeby to się w ogóle tragicznie nie skończyło przede wszystkim, no to ja bym na przykład proponował kask narciarski, który nie ma dziurek. Pewny jest. Pokrywa całą powierzchnię głowy. Taki hełm w zasadzie. Są takie, produkują takie. Ja bym tak to radził rozwiązać, taką fobię. A jak sobie z nią poradzić, żeby z nią żyć, no to ja bym ubrał i jechał. A zieloną koszulkę polo? To nie, to bym nie ubrał. Dobrze, następny, nieracjonalny strach. Proszę. Od pani Agnieszki. Ja się boję nieracjonalnie, że spalę pierniczki, więc zamiast wycinać kolejne, siedzę przyspawana do piekarnika pomocy. Przyspawana do piekarnika? Metafora, jak sądzę. Metafora, no bo właśnie tu się zastanawiam nad tym, mm-hmm. bo to jest niebezpieczne. Ale ktoś się boi, że pierniki się przypalą, tak? Krótko mówiąc. Tak. To ja bym nie robił pierników. Ja bym kupne takie. Robiłbyś kupne. Kupne. Lubię słowo to zresztą. Cyganie nie lubią na przykład kupnych rzeczy, wolą kradzione. Na przykład w filmie Papusza taki był. To jest cytat z filmu, to jest kultura wysoka teraz. A jakbyś leczył lęk przed lękiem? Lęk przed lękiem? Mm-hmm. Nie ma takiego. Jak to jest nie taki? Ma? A załóż zieloną koszulkę polo. Ale to jest lęk po prostu, to nie jest lęk przed lękiem. A pomyśl o założeniu zielonej koszulki polo. No to dalej lęk, to nie jest lęk przed lękiem. Ale lęk przed lękiem. Nie, masz jak lęk przed lękiem, protestuję, absolutnie nie ma. Albo jest? Nie wiem. A lęk przed wyznawaniem ważnych spraw, ważnych rzeczy? To nie, to akurat ja nie mam tego lęku. Bardzo lubię opowiadać o ważnych sprawach. A jak byś leczył, jeżeli ktoś ma? A jeżeli ktoś ma? Tak. Wyszedłbym na środek jakiegoś wielkiego audytorium i powiedział coś najbardziej osobistego, jakiego się da i ważnego. Proszę państwa. To ulży. No. Boję się guzików i zielonych koszulek. A ja mogę o tym mówić, non stop o tym mówię. Nawet w radiu o tym mówiłem, widzisz? I to... I nawet nie uciekłeś skutecznie. Nie pomogło. Dobrze, w temacie wyznawania ważnych rzeczy sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni. O, pozdrawiam. Prawdziwych mężczyzn. A się cieszę, to mi ulży po tych guzikach, jak sobie ich posłucham. Odpoczywaj, relaksuj się. Przesyłka premierowa prosto, teraz... cicho, z Krakowa. Naślesz mi te guziki na mnie, to ja nie wytrzymam. SMKKPMZO. O tym, że lepiej nie będzie. Wyznania to trudna sprawa, ale my się trudnych spraw nie boimy. Mamo, pamiętasz, miałaś piękne futro w dalmatyńczyka z takimi nie wiadomo skąd dziurami. To ja je regularnie strzygłam, a wycięty puszek chowałam do pudełka na później, bo był bardzo mięciutki. Mnie się do niedawna wydawało, że ręczniki w hotelach to jest prezent dla mnie. A ja jak byłem mały kiedyś, to widziałem taką kaczuszkę i tak ją mocno przytuliłem, bo ją bardzo kochałem i podobno aż jej wypadły oczy. No a ja z kolei mam takie wyznanie.

Pusta beczka ważąca mniej niż lina spadła na dół i połamała mi nogi. Mam nadzieję, że udzieliłem Państwu wyczerpujących odpowiedzi potrzebnych do zakończenia postępowania w mojej sprawie. Teraz już Państwo zapewne rozumieją, w jakich okolicznościach wydarzył się mój wypadek. Miasteczko było nad maleńką rzeczką. Miasteczka zwykle nad rzeczkami są. Burmistrz żył wesoły w tym miasteczku. Humor miał, za to kochano go. Dlatego chłopak każdy i dziewczyna lubili z nim pod wieczór sobie siąść. Burmistrz zaś, kiedy pociągnął wina, wtedy im często powtarzał to: wszystko dla ludzi, przecież na tym świecie jest. Wszystko dla ludzi, góry smutku, morza łez. Wszystko dla ludzi, tyle bólu na tym świecie. Wszystko dla ludzi, człowiek ileż może znieść. Wszystko dla ludzi i dlatego każdy wie. Wszystko dla ludzi, a więc miłość, radość, śmiech. Wszystko dla ludzi, trzeba życiem się nacieszyć. Wszystko dla ludzi i ty o tym wiedz. Minęło lat 20, może 200. Miasteczka nie ma, zniknął po nim ślad. Burmistrz zmarł, młodzi się gdzieś rozeszli. Każdy z nich swój odnalazło świat. Codziennie kosmos nad czymś tam się trudzi i ziemia w tym kosmosie dokąd śmignie. Mówią, że ziemia planetą ludzi. Wszystko więc, co na niej dla nas jest. Wszystko dla ludzi, przecież na tym świecie jest. Wszystko okay. dla ludzi, góry smutku, morza łez. Wszystko dla ludzi, tyle bólu na tym świecie. Wszystko dla ludzi, człowiek ileż może znieść. Wszystko dla ludzi i dlatego każdy wie. Wszystko dla ludzi, a więc miłość, radość, śmiech. Wszystko dla ludzi, trzeba życiem się nacieszyć. Wszystko dla ludzi i ty o tym wiedz. Jan Tadeusz Stanisławski i Krystyna Sienkiewicz śpiewali. Wcześniej Andrzej Poniedzielski opowiadał. I w tej opowieści jest sporo przykładów możliwych fobii. Zdiagnozowałeś? Fobię? Tak. No, ten chłop chyba pracować nie lubił za bardzo. Nie lubiał. Lubił. Nie tak. lubił czy nie lubił? To już zależy od tego regionu, z którego pochodzisz. To u nas się w ogóle nie pracuje. Fajny region. Tak. Przed wysokością, przed pracą, przed wypadkami, przed beczkami. Jak taką kumulację nieszczęścia wyleczyć? Trzeba żyć. Albo pojechać do nas, do Bielska-Białej. U nas nie ma beczek, nie ma wysokości region. Za bardzo. Można sobie odpoczywać. Każdy jest dosyć bogaty. Ludzie mają po dwa samochody, basen. Także zapraszam. Zapraszam. Zabrzmiało pięknie. No tak jest. No, takie są fakty. Dobrze. Jeszcze wracając do tych twoich nieszczęsnych guzików, bo państwo... Musimy wracać. Tak, bo to się bardzo ważki temat zrobił na naszej skrzynce. I otóż pan Paweł opowiada o swojej historii, ale uważam, że spokojnie mógłbyś to zastosować do guzików, do twojej i guzikowej relacji. Bardzo proszę. Koszulki zielonej polo również chcesz tam leżeć, no możesz ja iść porozmawiać tego w kąciku. Proszę. Pan Paweł, jak byłem mały, to bałem się strasznie gumowej rury od pralki. Wisiała na haczyku obok. Kiedy siedziałem w łazience, rozmawiałem z rurą, żeby ją oswoić, ale i tak miewałem koszmary. Z rurą w roli głównej. A to ja na przykład nie miałbym szans, bo ja nie mogę z guzikami pogadać, bo guziki występują w liczbie mnogiej. One, no tam, jeszcze koszulka polo, jak są dwa guziki, to tam... Stanąłbyś to można pogadać przed audytorium i no, ale mówił. Jak ja mam przed sobą koszulę, który jest tam 7-8 guzików, to jak ja mam pogadać? Który guzik jest tym guzikiem, do którego... No nie, to nie, nie... Ja bym w ten sposób swoje fobie nie mógł rozwiązać. No ale do takiej rury to może można mówić. Rura się kojarzy trochę z mówieniem, że się do jednego dziury mówi, drugą wychodzi. Prawie radio. Radio. A radio to chyba się wzięło z rury, prawda? Nie wiem, nie znam się. Ty jesteś ekspertem od wszystkiego. Pan Rajmund... Ja wymyślał radio, to ono by z rury powstało. Oczywiście. I jeszcze... Nie, głównie rura. Pan Rajmund, ja panicznie boję się pieniędzy, głównie banknotów 200-złotowych. Nie, także... nie załatwię tego. Ale proszę obsypać pana Rajmunda. Podjąłeś się, trzeba. Nie, ale ja tam zaznaczyłem na końcu mojego felietonu, że to tutaj prywatnych spraw nie załatwiam i akurat tej jednej fobii rozwiązania ja się nie podejmę. Chyba, że Polskie Radio chciałoby mi w tym pomóc, zasponsorować leczenie pana Rajmunda z lęku przed pieniędzmi, to możemy jakoś się skrzyknąć. Ja mogę obrzucić pana Rajmunda pieniędzmi, a nie swoimi, bo ale z cudzego wiadra. Nie mam czym rozrzucać. Dobrze, rozumiem. Szukam, bo jeszcze był tutaj taki, była wiadomość bardzo od pana Jana. I o, możliwe, że pani Jan nawet wzoruje się na twojej twórczości. O, pan Jan. Tak, uwaga, cytuję. A ja boję się kratki burzowej, co porwie mnie tam do środka i schowa w rzeczywistości nowej, czarnej, a nie kolorowej. Pomocy, bo strzelę se z procy. Se to tak tutaj stoi napisane. No bardzo ładne se. To jedno z ładniejszych słów. Tam, ja lubię słowo se, bo to podkreśla człowieczeństwo. Właśnie tak bardzo to pasuje do ciebie. Ja tak uważam. Im bardziej naginamy zasady również ortografii, tym bardziej pokazujemy, że jesteśmy indywidualnościami, jesteśmy sobą. Więc... Wspaniale, ale wylecz chociaż jeden przypadek w tej akademii. Proszę cię. To znaczy? Lecz przed kratką burzową. Przed kratką burzową. Szybki przepis. Lęk przed kratką burzową. Tak. No może bym... O, ja bym... jak kratka burzowa, tak? Mhm. To ja bym kółka tam powstawiał i krzyżyki. Zagrałbym w kółko i krzyżyk na kratce burzowej. Chyba bardzo głupi sposób leczenia tej fobii, tak mi się wydaje. Sposób taki jak poezja. A ja może po prostu bardzo pojechałbym twój. W ciepłe kraje, gdzie nie ma burzy i nie ma też kratek burzowych. No, na przykład Czechy. Ciepłe kraje. Czechy, ciepły kraj, tak. Oczywiście. W Czechach jest cieplej, bo jesteś bardziej bliżej równika. Oczywiście. No, logika. Proszę państwa, dobra. Michał Kępa. Ja się nazywam Michał Kępa, jest ode mnie Natalia. Mam się przedstawiać nawzajem, to jest jak... Nie, tylko ja ciebie. Dorota Wellman i tamten, że oni tak zawsze się przedstawiają nawzajem. No to nie, Natalia... idźmy w tym kierunku. Aha, nie. Michał Kępa starał się przełamać własne fobie. Wyszło jak wyszło, uciekał skutecznie. Starał się pomóc państwu. Na takie tutaj... I jeszcze raz kumbuki. Uprzedzam, że nikt nie chce ponosić odpowiedzialności za jego metody terapeutyczne. Z nim samym włącznie dziękuję. Bardzo dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia się mówi? Do usłyszenia. Jeżeli jesteś w stanie powiedzieć do widzenia, to do widzenia też mogę powiedzieć. Ja to mogę tylko ciao. To teraz Jan Kobuszewski zaśpiewa o kolejnym... Braslet po czesku. Panie Michale, Jan Kobuszewski śpiewa o kolejnym nieskończonym zbiorze możliwych fobii. Odnajdziemy tam ślady lęków kocich i psich. Do widzenia. Sąsiadów pies wylewał łzy, w bezsenne noce szlochał, bowiem sposobu nie miałby, kot pewien go pokochał. Choć miał przyjaciół innych moc, w tym zagranicznych gości, cóż z tego, kiedy przyszła noc, umierał wprost z miłości. W tabletkach tran mu chętnie dał, gdy kota męczył katar. Bez skutku wtedy wpadał w szał i prał go prał po łapach. Kiedyś mu przyniósł myszy dwie w łapce na dodatek. Kot odpowiadał nie i nie i miał go wciąż za szmatę. Nie działa, gdy kot nie chce psa, ni prośba, ni zaklęcie. Przeciw naturze próżna gra, prawdziwe pieskie szczęście. Mieć przyjaciela, ważna rzecz, to jakby alter ego. Nie zmusisz go, by tak chciał mieć on ciebie, jak ty jego. Sąsiadów pies wylewał łzy, w bezsenne noce szlochał, bowiem sposobu nie miałby. kot pewien go pokochał. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie Święta bez granic. granic.pl. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 19 grudnia o 16:00. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Marka Motasa, który jeszcze rozwinie nam poruszony przed chwilą problem kociej fobii, następnie zaśpiewa Emilian Kamiński, Agnieszka Matysiak porozmawia z Jerzym Skoczylasem, a na koniec zaśpiewa Kabaret Elita. Tam również będzie akcent fobiczno-zoologiczny. Życie od A do D. Laskotek na płotek i mruga, ładna to piosneczka niedługa. Zacytowałem nieprzypadkowo ten tekst, pożal się Boże, utworu muzycznego, który jest, no nie ukrywajmy, obelżywy w stosunku do kota. Zwierzęcia, co tu dużo mówić, czupurnego jak kogut, zwinnego jak mysz, a przede wszystkim ze wszechmiar zawadiackiego. Bowiem kot to nie jakiś obmięśniony szkielet kostny z naciągniętą skórą, włosami do góry, co to tylko wyłazi na płotek, żeby mrugać jak jakaś niedolizana ciapa czy inny głupek, któren wypija mleczko, potem jajeczko, a na końcu go zbije kobieta, która przyszła wyrzucić z korupki. Nie każdy kot jest czarny, choć się mu go ociernia. Zwierzęciu kot należy się głęboko osadzony szacunek, do czego nieprzypadkowo zdążam. Otóż po raz nie wiadomo któryż to już raz do naszej prasy przesiąkła kaczka dziennikarska. Cytuję: 48% naszych zbiorów z pól i łąk przepastnych zżera ze smakiem w ogłuszającym tempie banda rodzimych gryzoniów, że wymienię z nazwiska choćby zwierzę szczur, mysz, nornica, których wyróżnia nieosiągalny spryt i nikłe gabaryty, a do tego są jeszcze małe. Po raz pierwszy owa kaczka medialna okazała się być nie siermiężną plotką, lecz prawdą ponad wszystko, co tylko jest. Ze zbliżonych kół żem się dowiedział, iż właśnie dzielne koty, waleczne sierściuchy spontanicznie mimo barier administracyjnych, co koń wyskoczy, biegną nam z odsieczą, by pomóż nam zagryźć populację szczura. A wypopulować szczura to gigantyczne zadanie. Ale okazuje się, że kot jest zwierzęciem, co nie bobruje po domu, tylko jak nie śpi, to się czai. Zresztą porzekadło mówi, jak się czai kot na szczura, to szczurowi cierpnie skóra. Ale nie o wierszach tu będzie pora. Takie słowa jak dezynfekcja czy deratyzacja już samym brzmieniem robią ciary na plecach, ale u człowieka, nigdy u szczura, idzie jesień. A szczur obojętnie, czy szczupły, czy korpulentny, kiedy przeczyta kumader na kartce sygnowanej trupią twarzą, to śmieje się normalnie w pysk jeden drugiemu po kolei, to bez przerwy. Jak cię widzą, tak cię piszą, chciałoby się zakrzyknąć z zachwytu, kiedy się wie, że po mieście krążą buńczuczne kocie mordy kochane na pluszowych nóżkach, gotowe na wszystko, przebiegłe i bystre, nader harde i wyzywająco sprytne. I nie pulmanami z miejscami do leżenia jeździ po mieście to kocie ZOMO, które było nabuzowane wódą. To kocie karne szeregi idą mięciutko czwórka bezszelestnie, cufus albo na piechotę nocą i dniem po naszych ulicach i placach, by wdać się w, przepraszam, bezpardonową walkę do ostatniej kropli na spoconym czole z podniesioną przyłbicą, by chronić nasze plony przed tą szczurzą szarańczą, która zżera tyle ziarna, że już nie ma co na tory wysypywać. I to w sytuacji, gdy na jednego populanta ludzkiego przypada 4 osobniki szczuru. Tfu, a ja się zapytam, gdzie wódz, co na rzezie te tłumy wyprawia, czy ich od odwagę, czy pierś sam nastawia, że się zapytam jeszcze raz, jakie jest wyjście z podniesionym czołem do góry. W pryncypiach możemy się różnić, ale nie w tak zasadniczych sprawach. Dlatego przyjmijmy kota przysłowiową solą z chlebem, bo jest to do cna zacne zwierzę i konia z rzędem temu. Kto widział kota, co wylazł na płotek po żerdzi? Kot na płot zawsze wskakuje i to z gracją i wyrafinowaniem. No chyba, że jest to kocur pozbawiony jakiejś wewnętrznej frygi, zapasiony otyły i zapuchnięty tłuszczem. Ale nawet taki kot nygus nie ruszy kapusty, co mu się sugeruje w obelżywych kupletach. Dlatego trzeba być czujnym, mieć oczy na wierzchu, jak to mówią, czy to w dzień, czy to w nocy, zawsze mieć otwarte oczy. Za tydzień będzie o psach lub grzybach, z tym, że może być też o sposobach uszczelniania okien, ale raczej o psach. No chyba, że o grzybach. Do usłyszenia. Płyną po niebie karawany chmur, idą dziewczyny zakochane w świat, tańczą wiatraki Don Kiszotów chór, rzuca daremnie słowa swe na wiatr. Toczą się wozy po bezdrożach gdzieś, starcy przed słońcem w dłoniach kryją twarz. Umarł ktoś wielki, liliputów śmiech drwiną dogoni tego, który łka. Jak śmiesznie żyć, jak smutno żyć, dolej do pełna niech zawiruje szalony świat, co sobie drwi z tych, którzy serio go traktują. Jak śmiesznie żyć, jak smutno żyć, nie przejmuj się i naprzód idź. Baw się i tańcz jak dziecko, śmiej i proszę cię, w pogardzie miej ten los, co nie jest warty nas. Już się pochyla przygarbiony dzień, a przecież jeszcze chciałoby się żyć. I jeszcze wczoraj dla miłości swej na śmierć gotowy mogłeś, bracie, iść. Dziś w polityce gra się wielki szlem, a wariat uciekł z różą wpiętą w płaszcz. Głupia nadzieja znowu budzi się, że zło dosięgnie innych, a nie nas. Jak śmiesznie żyć, jak smutno żyć, dolej do pełna niech zawiruje szalony świat, co sobie drwi z tych, którzy serio go traktują. Jak śmiesznie żyć, jak smutno żyć, nie przejmuj się i naprzód idź. Baw się i tańcz jak dziecko, śmiej i proszę cię, w pogardzie miej ten los, co nie jest warty. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, czym mogę służyć? No, w moim wieku to już tylko lekarstwami. Poproszę receptę. Nie mam recepty, bo doktor nie wiedział, co mi zapisać. No a cóż to za doktor, który nie wie, co zapisać pacjentowi? No, proszę pana, to kto ma wiedzieć? Farmaceuta? Znaczy się, co czym leczyć, to on wie, bo to wie pani stary, doświadczony doktor. Prawie taki stary jak ja. Tylko on nie bardzo wiedział, co mi zapisać. Ja nie rozumiem. Bo ja koniecznie chciałem, żeby ten lek był taki tani, znaczy się refundowany. Tak. A podobno dalej nie wiadomo, które leki są refundowane, a które nie. To się zgadza. Jeśli chodzi o listę leków refundowanych, jest jeszcze sporo niejasności. No więc ja właśnie dlatego najpierw przychodzę do pani magister, żeby pani mi powiedziała, co ile kosztuje, a wtedy to tak może jakoś wspólnie wykombinujemy, jakby mnie tak tanio wyleczyć. Dobrze, proszę pana, a co panu dolega? I to może ja się szybciutko rozbiorę. A po co? No, żeby pani pokazać, co mi dolega. Ale ja wcale nie chcę, żeby pan mi pokazywał. Wystarczy, że pan mi powie. No to szkoda, wie pani, bo ja wolę pokazywać, niż opowiadać, zwłaszcza, że tu u pani w aptece cieplutko, a w gębie to ja za silny nie jestem. Za to, dowiem pani, się wreszcie, na co pan się skarży. Otóż, kochana pani magister, głównie to na zgagę. Po jedzeniu? I po jedzeniu, i przed, i w trakcie, i w dzień, duża i w nocy. Ta zgaga, duża? No wie pani, nie za wielka, ale gderliwa, cholera i strasznie gruba. 83 kilo. O czym pan mówi? O mojej starej, to pani nie ma pojęcia, jak ta cholerna zgaga mi dokucza. Ona mnie wykończy jak amen w pacierzu. Drogi panie, proszę sobie nie robić żartów. To jest apteka, a nie poradnia zajmująca się problemami w rodzinie. Z tą zgagą to ja tak se żartowałem. No. Niech się pani nie gniewa. No. Pani magister pewnie taka nie jest, co? Jaka? No jak ta moja jęza? Już na oko widać, że pani taka milutka, sympatyczna. No i ze 2 kilo hucza. Zmieńmy temat, dobrze? Proszę powiedzieć, jakiego leku pan potrzebuje? Już pani mówi, zaraz ja sobie tutaj na karteczce zapisałem, bo to już nie ta pamięć. O, mam. I wszystko sobie tu wyliczyłem i wyszło mi, że potrzebuję leku za 2,40. Za 2,40. Jak to za 2,40? No, tyle mi zostaje z renty po opłaceniu świadczeń. No, gdyby nie syn. Syn panu pomaga, rozumiem. Nie. Zabiera połowę, bo on nie pracuje, wie pani, a żołądek ma delikatny i może pić tylko nalewkę wiśniową. A ta wiśniowa jest droższa niż pożyczkowa o całe 30 groszy. No, ale dziecku człowiek nie odmówi, prawda? Ile syn ma lat? 38. Ha, ładne mi dziecko. A żeby pani wiedziała, że ładne. Wykapany ja. Dobrze, czy pan mnie w końcu poinformuje, na co pan jest chory? Kochana pani magister, to łatwiej by było powiedzieć, co mnie nie jest, no na co nie jestem chory, ale już pani mówię. Dokuczają mi tak, po kolei, korzonki, artretyzm, tak. Mam też podagrę, tak. Chyba coś z nerkami, tak. Kuję mnie w boku, szczykam je w stawach i jeszcze mam naciśnienie oraz zawroty głowy. I na to wszystko ma panu pomóc lek za 2,40, tak? No, tyle mam. No niech tam pani spojrzy dobrze na tę listę tych swoich leków refundowanych, co ją zrobił pan minister od zdrowia. No może tam jest coś dla właśnie mnie, co? Patrzę, no właśnie niech pani patrzę. Popatrzy, no. Proszę i, pana. No i co tam pani ma w tej cenie, no? Tylko maść do smarowania pięt. Aha, do smarowania pięt. No dobra, dobre i to, biorę, no. I myśli pan, że to panu pomoże, tak? No ja tam nie wiem, wie pani, ale wezmę tę maść, bo leczyć się trzeba. No cóż, wie pani, na czym jak na czym, ale na zdrowiu nie można oszczędzać. Wobec życia mówić przykro, każdy z nas jest pchełką mikro, lub jak twierdzą erudyci, jest dosłownie całkiem tyci, a więc dobrze robisz, gdy świat oceniasz okiem kły. Nie podskakuj, mała chło, życie mija i już po tobie pełko miła, koniec, kropka, grób, mogiła. Po co więc na oślep grać, lepiej życiu w nos się śmiać, wyluzować, wyhamować, przystopować, pofolgować, bo czyś biedak jest czyś post, jeden napisany los. Człowiek walczy i choruje, podskakuje, awansuje, po szczebelkach pnie się w górę, licząc na emeryturę, wreszcie gdy nabije trzos, los mu daje psztyczka w nos. Nie podskakuj, mała chło, życie mija i już po tobie pchełko miła, koniec, kropka, grób, mogiła. Po co więc na oślep gnać, lepiej życiu w nos się śmiać, wyluzować, wyhamować, przystopować, pofolgować, bo czyś biedak jest czyś bos, jeden napisany los. Sny o sławie i potędze, o orderach i urzędzie śnią przeróżni politycy i z lewicy i z prawicy, warto by im przerwał sen dość brutalny refren ten. Nie podskakuj, mała chło, życie mija i już po tobie pchełko miła, koniec, kropka, grób, mogiła. O co więc na oślep gnać, lepiej życiu w nos się śmiać, wyluzować, wyhamować, przystopować, pofolgować, bo czyś biedak jest czyś pos, jeden napisany los. Wyluzować, wyhamować, przystopować, pofolgować, bo czyś biedak jest czyś pos, jeden napisany los. Kabaret Elita kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Nie podskakuj, głupia pchło. Pani Ewa od razu sugeruje w związku z tym nowe schorzenie, pcheofobię. W objawach między innymi szachrajstwo. Mam nadzieję, że poradzili już sobie państwo ze wszystkimi fobiami, jakie zdążyli u siebie zdiagnozować podczas dzisiejszej Akademii Rozrywki. Jeżeli były problemy, to jeszcze inna propozycja. 3 głębokie oddechy, postarać się spojrzeć na swój strach z zupełnie innej perspektywy. Pomoże Wojciech Młynarski. A ja dziękuję i do usłyszenia. Q.